جی اس مقصد دے ماتین دا ہو چھے بیان دے متعلق بلارت کے او دارنگی بیان دے متعلق بی ذات کے لپار دے تصدیق چھے تصدیق پارا متعلق بی ذات چوکتا متعلق بلارت منا بلواسطہ بلواسطہ تعلق تے تصدیق چا سرائی نو ماتین رایا دا دا ورستا پدے متن کی چھو سر روان دا چھے متعلق تے تصدیق بی ذات کزیا مجملہ دا یعنی مسئلہ مجملہ اغیر سر انسان تصدیق و اذعان باوری مجمل مسئلے سر یا مجمل قبل تفصیل یا مجمل بعد تفصیل لکا مخ کسی تیر سر او نور کسی چی نسبت تا یا مفہوم تفصیلی دا یا نور مذہبون دی دا ٹول متعلق بلارز دی بلواسطہ دی اوز دلتا ما تین خو خپل مذہب ذکر کئی چی ما مذہب دادا چی متعلق و تصدیق آ قضیہ دا مسئلہ دا او دا مجمل مسئلہ چی پلحاظ واحدہ کی موضوع محمول نسبت بہرحال دا متعلق بذات تا نسبت متعلق بلارز دا نو دے خو خپل مذہب ذکر کئی اب بعض مذہبونو باندے رد کئی آ خوری سترا جی اوز دل دا احتمالات مذہوبہ دا بیانے ما تین او حمداللہ ہم دے اغیر تفصیل کئی دا مذہبونو بیانے فضل تا چے احتمالات اقلی دی او چے احتمالات مذہوبہ دی مذہب فرد احتمال اقلی دا مذہب پس جوڑی دا سی چے اقل یو خبر گنجائش پیدا کئی یو احتمال پیدا کئی بے اغیر بانے مذہب مبنی کدا سی دے وجن احتمالات اقلی مقدم بیانے پکار دی پہ احتمالات مذہوبہ بانے احتمالات اقلی 240 رتیا دی وجہ حصر دادا چھ متعلق تصدیق پہ یا مفہوم تفصیلی کے داخلی یا با مفہوم تفصیلی نا خارجی مفہوم تفصیلی دادا چھ دے قضیہ مسئلے موضوع محمول نسبت درے لحاظاتو کے واخلے لکہ زیدن قائمون اے زید قائمہ نسبت درے لحاظاتو کے لحاظ منا سوچ موضوع گوشی محمول گوشی نسبت گوشی دا مفہوم تفصیلی دا چھ متعلق تصدیق پہ یا مفہوم تفصیلی کے داخلی یا با مفہوم تفصیلی نا خارجی خارج چھ مانا مفہوم تفصیلی بنی غزال یا مفہوم اجمالی وی دام خارج دا مفہوم تفصیلی نا چھ موضوع محمول نسبت پہ ولی اس کے واخلے دا مفہوم اجمالی یا مخیان ہو اغم خارج دا مفہوم تفصیلی نا لیکن مفہوم تفصیلی دے مسئلے دا خو حکایت تا مخیان خو ضد دی حکایت تا نو آو نا خارج دا مخیان احتمالات یا مفہوم اجمالی دام مفہوم تفصیلی نا خارج دا نو مفہوم تفصیلی کی چھ کم داخلی احتمالات تھی دا چور لستی اپو مخیانو کی چھ دی آغا ہم چور لستی اپو مفہوم اجمالی کی چلور دی چور لسا چلور اتھل لس چور لس احتمالات پو مفہوم تفصیلی کی دی دا داخل دی پو مفہوم تفصیلی کی اتھل لس احتمالات خارجی دی مفہوم تفصیلی نا چی چور لس تی مخکیانو او چلور دی مفہوم اجمالی اتھل لس چور لس چی جمع کے دو دیر سلے اچی یو بلکے زرد کے دو سوا دو پینجو سلے دو دیر چی دو سوا دو پینجو سر جمع کے دا دو سوا چلو رہتے آپ خدا ٹول احتمالات اقلی دی سا جی حاصل دے اول دا چھ متعلق تصدیق کا مفہوم تفصیلی کے داخلی دا چھوار لاس احتمال دی چھ مفہوم تفصیلی خود دری آج جاری کرن صورت تی موضوع چھ گوشی لحاظی محمول گوشی نسبت گوشی زیدن قائم ان کے جاری کر اس متعلق تصدیق احتمال لری چھ صرف صورت الموضوعی صرف صورت المحمولی صرف صورت النسبتی صورت جکو ہے چی قضیہ ذہن کے دا آتا صورتو نوائی نو اوسا درے و حادث لے ادود و سنائی دی اگا دا چی صورت موضوع سرد صورت مخمول دا یو صورت موضوع سرد صورت نسبت دوا صورت نسبت سرد صورت المخمول درے او یو سلاسی دا صورت موضوع سرد صورت مخمول سرد صورت نسبت دا درے والے چی جمع کے چی دا مفہوم تفصیلی پا خپل اوف دا وہ احتمال رالے وہ مالو کہ چورلس احتمال دا سی جوری دی چی ہر یو احتمال کے دو اعتبار دی چی یو اعتبار دی مقارنت تا بل سرا ایو اعتبار دی عدم مقارنت تا دا پا دی شپرو کی جوڑی دی سرنگا صورت تی موضوع چی واغا حادید رے صورت تی موضوع کی بیا مقارنتی محمول سرا یا نا دوا صورت تی موضوع کی بیا مقارنتی نسبت سرا یا نا چلور صورت تی دا خو دا چو سر چلور سکن دا ہر یو کے دو جوڑی دی صورت موضوع کی بیا مقارنتی دیا خواین سرا یا بنی دو دکے دارنگی صورت محمول کی بیا مقارنتی دی نورا خواین سرا یا بنی دو دا چلور اور دارنگی صورت نسبت کی بیا مقارنتی دا نور دو سرا یا بنی دا شپر احتمالا دا پو حادی کرا لے دا حادی درے شپر سلے دا سی دا سنائی چی دی دا ہم دا سی شپر کی دی سنائی کم کمو صورت موضوع سرا دی صورت محمول دا سنائی ہو دے کے بیا مقارنتی دے بل سر چی نسبت تا یا بنی دو دا بیا صورت موضوع سر دی صورت نسبت نا یا به مقارنت مخمول سره یا نه دو دا بیا صورت مخمول سره دی صورت نسبت نه یا به مقارنت موضوع سره یا نه دو دا شپش په دې سنایات کړل شپش دولس ایو مفهوم تفسیری چې درې وړاو صورت موضوع سره دی صورت مخمول صورت نسبت چې دا ثلاثی احتمالو دې کوم دوه اعتبار دي هغه دا ده چې دا درې وړه چې متعلق تصدیق ګرځي یا په دې کې لحاظ اجتماعیت خپل منځ کې خپل منځ کې بیا لحاظ اجتماعیت یا به لحاظ اجتماعیت نه یا وای خپل منځ کې با په دې مجموعه کې با یا خپل منځ کې مقارنت یا به نه چې مقارنت یو دا چې نه یی دا درې وړه یا خپل منځ کې لحاظ مقارنت یا نه څوارلس احتمال اسلو څوارلس احتمال په مخکیانو کې دي چې دا خارج د مفهوم تفسیری د قضیه نه یکه اخو حکایت ته مفهوم تفسیری مخکیانو خو بار ده اخو حکایت نه خارج ده نو مخکیانو کې څلور احتمال دي څوارلس احتمال کم کم ځکه مخکیانو عبارت ته ذیل موضوع نه یو صورت موضوع ده په ذهن کې صورت مخمول ده قضیه ده یو دې صورت مزداق ته خارج کې چې آ ذیل موضوع ده یا دې مخمول مزداق ته لکه زید مزداق خارج کې ده قائم مزداق خارج کې ده چې یو هیئت خاص ته ولاړې ده ایو نسبت ته دې مزداق خارج کې ده خارج کې خلق خارجي ده چې زید ده ولاړوالي منځ کې چې کوم خلق راغلی ده دا نو درې اوس احادی دي ذیل موضوع ذیل مخمول ذیل نسبت چې خلق خارجي ده درې سنائی دي ذیل موضوع سره دي ذیل مخمول ذیل موضوع سره دي ذیل نسبت ذیل مخمول سره دي ذیل موضوع سره دي ذیل نسبت ذیل مخمول سره دي ذیل نسبت شپږ او یو پکې ثلاثی ده ذیل موضوع ذیل مخمول ذیل نسبت دا و احتمال اصل دا و وړه چې دي دا بیا دوه باندې تقسیم کړه څوارلس جوړیږي څنګه مقارنت نه مقارنت ذیل موضوع کې بیا مقارنت دي نو دوه ملګرو سره یا بني دوه دا ذیل مخمول کې بیا مقارنت دي باقي دوه سره یا نه دوه دا ذیل نسبت کې بیا مقارنت دي باقي دوه سره یا نه دا شپش په حدی کې شپش په سنائی کې ذیل موضوع ذیل مخمول یا به مقارنت نسبت سره یا نه دوه دا ذیل موضوع سره دي ذیل نسبت یا به مقارنت مخمول سره یا نه دوه دا چلور دا چې ذیل نسبت ذیل مخمول یا به مقارنت ذیل موضوع سره یا نه دوه دا شپش شپش شپش دولس یا دوه په ثلاثی کې دي ذیل موضوع ذیل مخمول ذیل نسبت یا به خپل منځ کې تقارن یا نه څوارلس ده څوارلس چې دا په مخکیانو کې راغله چلور په مفهوم اجمالی کې دي چونکې مفهوم اجمالی دا معنی ده چې دوه درې شیان په یو لحاظ کې نو دې کې احادي احتمال نشته ځکه اجمال دا معنی چې متعدد امور چې په یو لحاظ کې واخلي نو دا سنائی او ثلاثی کې جوړیږي د نورو کې نه جوړیږي وایو وکې نو هغه دا صورت موضوع صورت مخمول دا هم قضیه ده مفهوم اجمالی چې دا په یو لحاظ کې واخلي دا یو صورت صورت موضوع سره د صورت نسبت چې ملحوظ په لحاظ واحد سره کې دوا صورت مخمول سره د صورت نسبت چې ملحوظ په لحاظ واحد سره کې درې صورت موضوع صورت مخمول صورت نسبت چې درې وړه ملحوظ په لحاظ واحد سره کې دا ثلاثی دا درې مې څلورم احتمال ده نو څلور احتمال په مفهوم اجمالی کې څوارلس په مخکینو کې دا اتلس اچوارلس په مفهوم تفصیلی کې دا جمع کې دوه دیر اچ یو بل کې ظرف کې دوه سوه دوه باندې پنځوس نو مجموعه احتمالات دوه سوه څلور اتیا اصل دا مادي احتمالات عقلي دي خو چونکې مذهب په احتمال عقلي مبني ده دې ودې احتمالاتو عقلیونه قبل احتمالاتو مذهبونه قبل دا بیانول پکار دي اوس مذاهب پکې و دي هغه دا ده چې متعلق تصدیق وه هغه و مذهبونه چې دي هغه و واړه مذهبونه داسې دي چې بعضې احادي احتمالات دي بعضې سنائی احتمالات دي بعضې ثلاثی دي بعضې داخلي دي بعضې خارجي دي نو احادي راله پکې مذهبونو کې سنائی راله ثلاثی راله بعضې داخل راله په مفهوم تفصیلي کې بعضې خارج راله ډېر وجه نه دا مذهبونه په احتمال عقلي موږ مبني کو اول مذهب د جمهور ده جمهور دا وایي چې متعلق تصدیق نسبت غیر مستقل ده چې مرآتي طرفین ته چې نام رابط ته چې دا نسبت ته چې مبتدا خبر په منځ کې چې مرآتي واخلې یعنی دا دکې لحاظ ترکیبیت وکړي چې دا دوه طرفین مرکب کړي دي دا یې د مرآتیت ته چې دا معنی حرفي ده او دا معنی یې رابطیت ته چې دا رابط بین طرفین ده یعنی ترکیب پیدا کړي مبتدا خبر منځ کې هلته خو مبتدا خبر مفردات وو نو دا نسبت رابطه غیر مستقل مشهورین جمهور مذهب دا ده چې دا متعلق تصدیق ده چې دا جز د مفهوم تفسیری د قضیه ده دا احتمالات احادیونه ده ځکه نسبت غیر مستقل ده دا داخلیونه داخل چې معنی مفهوم تفسیری کې داخل ده ځکه چې ولې داخل ده ځکه نسبت ته غیر مستقل ویل کېږي غیر مستقل پسې چې د مرآتي طرفین ته امیر اده بس پسې چې د مستقل لحاظ وکړي چه مستقل سوچ تو که بعدای میراث گردی در سر ترکیب دی طرفین راجی نو دې ګوش لحاظ موضوع ګوش لحاظ محمول ګوش لحاظ چې دې ګوش لحاظ وکي چې دا مفهمي تفصیلی کې دارا دي بیا په ساده میراث رابط ګرځي نو دا نسبته تام خبري چې میراث طرفین ته د احتمالات احادیونه ده چونکه یو ده احتمالات احادیو داخلیونه ده ولی مفهمي تفصیلی نه ده جز ده ولی دا غیر مستقل ده غیر مستقل ده پس ګرځي چې مستقل لحاظ کې واخلي بیا په ساده غیر مستقل ګرځي دا مذهب ده جمهور ده او دا مشهور مسلک تا دا یو مذهب سه دو مذهب دادا چه متعلق و تزیق آن نسبت تام ده فا آغا نسبت تام ده چه آن نسبت مستقلی مستقل آغا نسبت تا چه دا مفهوم تفصیلی نه جز نی بلکه دا مفهوم اجمالی کی جزی لکه موضوع محمول نسبت دره وره پای ولی آسکه واقلی دا لحاظ غیر مستقل سه ده وقت که دلتا دا مرعت طرفینو تا نی آنو دا ترکیب پیدا کرائی لکه چه یو لحاظ دا مفرد گونده ده دا نسبت پا دی وقت که دا مرعت نده غیر مستقل نده دی وقت که دا مانا عرفی نده بلکه دی وقت که دا مانا اسمی ده نو دا نسبت تام چه جز دی مفهوم اجمالی دی قضیه ده چه مستقل ده پا لحاظ واحده که ده دی که دا مرعت نده دی که دا ذریعه دی ترکیب نده نو دا اسم ده قصائر الاسما لکه نور اسما مستقلی خدا یو مستقل شاید نو دا نسبت که دا متعلق و تزدیک ده دا مذهب دی لم یو لم بی کائلو لکه حمدالله چه وی ا دې کائل نه ده علامه دار یا مشتنه ده معلوم که دا خبره غلطه ده نو کائل جان پټ کړای ده دا لم یو لم بی کائلو کائل نه ده علامه دار یا مشتنه ده معلوم دا احتمالات او حدیونه ده ځکه یو نسبت متعلق و تزدیک ده ادا خارج مفهوم تفصیلی ده کزینه ولی مفهوم اجمالی نه جز ده کنه دا احتمالات او حدیو خارجونه سه شا دا دو مذهب دریم مذهب دا ده چې متعلق و تزدیک محمول مربوطه بالموضوع ده دا مذهب د کمال الدین ده او محمول چې خبر ده خو چې په حیثیت ربط موضوع سره واهله ربط خو بیا پسې کنه چې دا جز د مفهوم تفصیلی دی کدي چې مفهوم تفصیلی کې نه وي بیا خدای ربط نه خوري ربط خو محمول پس موضوع سره وي چې مفهوم تفصیلی صورت وي یعنی درې واړه ګوشي ګوشي لحاظاتو کې وي بیا هغه د مربوط مال موضوع وي نو په حیثیت ربط مال موضوع سره چې واهله دا محمول مربوطه ده دا مذهب د کمال الدین ده خو دې کې دوه احتمال دي دا حیثیت ربط یا په عنوان کې ده یا په معنوان کې ده کدا په عنوان کې د احتمالات او حادیه او داخلیونه ده دا خو حادی احتمال محمول ده ادا حیثیت کې ربط موضوع سره ده خو خالی په عبارت کې ده لاندې مزداق کې معنوان د قضیه کې نه ده داخل نو په دې تقدیر باندې د احتمالات او حادیهونه سره او دا داخل په دغه مفهوم تفصیلی کې داخل ده ا حیثیت کې ربط په معنوان کې واخلي یعنی مزداک دو شیان وګرځي یو محمول یو ربط بیا سنائی احتمال سے کدای معنوان دی معنوان کې داخل سی معنوان څه معنا په مزداک ته متعلق کې دی داخل دی دا ربط لکه محمول د پکې متعلق او تصدیق کې دا ربط هم د پکې دواړه په معنوان دی متعلق کې داخل دی مې احتمالات سنائیونه دي ځکه بیا خو دو سو یو محمول سی یو ربط سی ربط خو یغه نسبت ته بیا احتمالات سنائیونه ده او د داخل په مفهوم تفصیلی کې لکه چې محمول ګوشي یا ربط ګوشي دوه چې وای به ودا مفهوم تفصیلی کې وای په مفهوم اجمالی کې دوه والا نه اخو یو لحاظ کې درې وړه خص یا دوه خص کې بیا احتمالات سنایو داخلیونه ده دا مذهب د کمال الدین و سلام مذهب چې دا هغه دا ده چې متعلق ته دي حقیقت ته قضیه ده دا مذهب د علامه هروی ده حقیقت ته قضیه چاته وای دغه موضوع محمول ته وای په ذهن کې چې دا مفهوم د قضیه هم و چې نسبتونه لري کې اوس حقیقت ده حقیقت معنی ماهیت څه ماهیت معنی اجزای ترکیبی اصلي اجزا دي کدي خدا دوه دي کنه دا اصلي ماهیت ده ادا نسبت خو انتزاعي شاله دا خو صرف ربط کار ورکی خو ته به منتزا کې ته یو وصف کې شاینو کې به ترکیب پیدا کې نو انتزاع به وکي خو دا حقیقت کې دي دا چې نسبت له پاسه ورته اړيږي جز نه چې جز کې به مفهوم دي کدي کېږي اچ عارضه یا صرف د دوه شان اخلي په قضیه کې چې موضوع محمول ده به دا ماهیت ګرځي د قضیه دا اصلي اجزا دا د اجزا ترکیبي حقیقت څه و ماهیت او ما به څه و چې چا سره کوم اجزا و سره شای په شیت پاتې ا کل پاتې دا ته ماهیت وای نو اصلي کل اجزا خو دغه دوه دي کنه د سره قضیه په قضیه پاتې ده نو دا به دا حقیقت کې قضیه ده دا حقیقت کې قضیه حقیقت تفصیلی وای علامه هروی اجمالی نه وای حقیقت هم دوه قسمه ده یو اجمالی ده چې په یو لحاظ کې یو تفصیلی ده چې په دوه لحاظ کې دلته حقیقت تفصیلی مراد ده شاته حقیقت تفصیلی هیروی اخلی نو په دې تقدیر د احتمالات سنایه او داخلیونه ده دا. کدا سنایه احتمال ده دو دی او حقیقت کزی ده په مفهوم کزی کې داخل دو اجزا دي کنه دا احتمالات سنایه او داخلیونه څه په مفهوم تفصیلی ده کزی په مفهوم کې دا دو پراته دي کنه دا دو شان خو خالی دو چې واهله حقیقت ته وایي چې نسبت سره کې مفهوم دې کزی وتی صدا اصله دا احتمالات سنایه او داخلیونه ده دا مذهب دی علامه هروی ده بل مذهب دا ده چې متعلق کوتځي مفهوم تفصیلی دی کزی ده دا مذهب دی امام رازی ده دا احتمالات ثلاثیه او غیر خارجیونه ده ځکه مفهوم تفصیلی وای کنه دا غوښنې مفهوم تفصیلی ده خارج مفهوم تفصیلی نه ده چې صورت موضوع صورت محمول صورت نسبت ده دا مفهوم تفصیلی دی کزی ده دا پنځم مذهب ده دا امام رازی وای بل مذهب دلته ده چې متعلق کوتځي هغه مفهوم اجمالی دی کزی ده برابر هو ده که مجمل قبل تفصیلی که مجمل بعد تفصیلی دا مذهب ده مصنف ده بل مذهب ده ده شان ده چیز نسه ده احتمالات و سلاسیه و خارجه و نسه ده که مفهوم اجمالی خود دریش یعنی موضوع مهمون نسبت چه پیول از که واخلی ده مفهوم اجمالی ده ده احتمالات و سلاسیه و نده و خارج ده مفهوم تفصیلی نه ده که مفهوم تفصیلی که دری لحاظه یه دلتا یو لحاظی ده غینا خارج ده شا بیا مجمل قبل تفصیلی که مجمل بعد تفصیل لکه ده مخصی تیر ده شا ده خلاص ده ابل مذهب ده چې متعلق په تذیق مخکانو ده چې دا مذهب دی صاحب اور او تل وسکا ده اوای چې متعلق په تذیق مخکانو ده مخکانو کې احتمالات دي یو قول دا ده چې مخکانو ذیل موضوع ذیل محمول ذیل نسبت وي زید قائمون چې بارک مزداد ده چې زید ذات ته ذیل موضوع او ذیل محمول چې دا قیام حالت دا وزه ده دا ولاړې کیفیت ده یو خلط خارجي ذیل موضوع ذیل محمول ذیل نسبت دا مخکانو ده نو به احتمالات ثلاثیه او خارجیونه ده بعد وای چې نه مخکیانو چې دا ازیل موضوع ده خو چې محیصی په حیثیت الاخبار زیل موضوع مخکیانو ده خو چې حیثیت ته اخباری پکې یعنی دا په داسې حیثیت دی چې دینه حکایت وای بیا پس مخکیانو زیل موضوع ده نو محیص به حیثیت الاخبار خو دا حیثیت ده یا حیثیت عنوانی ده یا حیثیت معنوانی ده که دا حیثیت په عنوان کې بیا احتمالات او حادیونه ده دغه خالی ذل موضوع څه د حیثیت اخبار نو خاص په عبارت کې ده معتبر ده شرط درجه کې ده متعلق په تذیق کې نست د حیثیت اخبار نو د احتمالات او حادیه او خارجونه ده ا کیفیت اخبار د په عنوان کې داخلي به احتمالات او سنایه او خارجونه ده داخل او بعض وای چې مخکیانو چې ده هغه صرف خلق خارجي ده د نسبت کې ده خلق خارجي دا مخکیانو ده نو په دې تقدیر احتمالات او حادیه او خارجونه ده دا و مذهبونه دین باندې